już w 29 minut lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko Ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 listopada, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Mamy ponad 25 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 330 osób, podało właśnie Ministerstwo Zdrowia. Nowy Jork i Chicago wyłączone od jutra z zakazu lotów. Jest nowe rozporządzenie. Ósma edycja Festiwalu Polskiego Kina rozpoczyna się dziś we Włoszech. O 25 484 nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa w Polsce informuje Ministerstwo Zdrowia. W ciągu ostatniej doby zmarło 330 osób. Najwięcej zakażeń znów zanotowano na Śląsku. Wyzdrowiało ponad 11 tysięcy chorych. Resort informuje, że zajętych jest 21 640 łóżek dla pacjentów z COVID-19. Wolnych jest prawie 11 tysięcy. Używanych jest prawie 1900 z 2460 respiratorów. Minister zdrowia Waldemar Kraska apeluje do ozdrowieńców o oddawanie osocza, które pomaga leczyć najciężej chorych na COVID-19. Podkreśla, że jest coraz więcej osób, które przeszły zakażenie i mogą pomóc. Ich osocze jest bardzo cenne dla osób, które przy chwili przebywają w szpitalach, więc ponawiam swój apel. Proszę Państwa, to jest naprawdę tak jak krew. Tego nie można wyprodukować. Jeżeli ktoś przechorował zakażenie koronawirusem i jest w dobrym zdrowiu, nie ma innych chorób i jest osobą dość młodą, proszę, oddawajmy to osocze. To jest naprawdę bezcenny lek dla drugiego człowieka. Według najnowszych danych w Polsce mamy ponad 230,5 tysiąca ozdrowieńców. Od jutra zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie lotów. Zakaz obejmuje cały czas Stany Zjednoczone, ale z dwoma wyjątkami. Chodzi o Nowy Jork i Chicago. Na liście znalazło się 10 krajów, m.in. Jordania, Armenia, Gruzja, Czarnogóra i Macedonia Północna. Zakaz obejmuje także Stany Zjednoczone, ale z dwoma wyjątkami. Regularne loty będą możliwe na lotniska w Stanach Illinois oraz Nowy Jork. Oznacza to możliwość przywrócenia regularnych połączeń pasażerskich do portów lotniczych w Nowym Jorku właśnie i w Chicago. Polskie linie lotnicze LOT latają już dotychmiast w USA, ale do dziś loty te mają status czarterowych. Od jutra polski przewoźnik zdejmie specjalny status tych lotów. Rozporządzenie będzie obowiązywać do 24 listopada. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. O 14 zostaną wznowione w Brukseli negocjacje przedstawicieli Europarlamentu i krajów członkowskich w sprawie unijnego budżetu na lata 2021-2027. Wydatki i wspólnoty zostały uzgodnione przez unijnych przywódców na lipcowym szczycie, ale potrzebna jest jeszcze zgoda Parlamentu Europejskiego i krajów członkowskich, by mógł zacząć obowiązywać od stycznia. Wczorajsze prawie 12-godzinne negocjacje zostały późnym wieczorem przerwane i przedstawiciele Europarlamentu oraz unijnych krajów ponownie zasiądą po południu do stołu rokowań. Negocjatorzy mówią, że do porozumienia jest blisko. Na razie jest chaos, ale jesteśmy dobrej myśli, powiedział mi jeden z urzędników w komisji, który śledzi negocjacje. W tych rokowaniach żądania stawiał Parlament Europejski, który domagał się zwiększenia puli pieniędzy. Europosłowie początkowo domagali się dodatkowych 39 miliardów euro na 15 flagowych unijnych programów. Chodziło m.in. o zwiększenie puli pieniędzy na Fundusz na Rzecz Zdrowia, badania naukowe, program wymiany studentów czy ochronę granic. Deputowani zastrzegali natomiast, że są gotowi do kompromisu, jeśli tylko wykażą się nim negocjatorzy z krajów członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. We Włoszech rozpoczyna się dziś ósma edycja Festiwalu Polskiego Kina Ciak Polska. Ciak to po włosku filmowy klaps. Sześciodniową imprezę z powodu pandemii będzie można śledzić wyłącznie online. Festiwal organizuje Instytut Polski w Rzymie, prowadzony przez dyrektora Łukasza Paprotnego. Dzięki współpracy z Cineteca di Milano, platformą udostępniającą filmy w całych Włoszech, mamy nadzieję dotrzeć z naszym programem do publiczności także w innych ośrodkach, innych regionach Włoch. Program sześciodniowego festiwalu to nowe polskie filmy dokumentalne, wpisujące się w hasło Człowiek i Natura, a także projekcja filmów, które cieszyły się największym powodzeniem podczas poprzednich edycji imprezy. Między innymi Powidoki Andrzeja Wajdy, Ostatnia rodzina Jana Matuszyńskiego, czy nagrodzony na festiwalu w Wenecji Książę i Dybuk Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W przeddzień Święta Niepodległości w Przemyślu dziś oficjalne odsłonięcie muralu poświęconego pamięci Orląt Przemyskich. Upamiętnia on młodzież, która przed ponad 100 laty walczyła z Ukraińcami w obronie polskości miasta.

12 minut po godzinie 11. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Dercz, Piotr Firan. To my dzisiaj będziemy z Państwem do godziny 3. A teraz nasza płyta tygodnia Nothing But Thieves. Mamy dla Państwa dwa egzemplarze. Wystarczy wysłać do nas wiadomość SMS pod numer 71335 z imieniem, nazwiskiem i adresem. Oczywiście krótki dopisek, także mile widziany, bo on zaważy na tym, kto z Państwa dostanie od nas płytę. 71335. Lose all control of our senses, so slowly. Give them up until we're defenseless, so surely. This is not what you think it is. This is not what you, this is not what you, this is not what you think it is. It's worse. It's worse. Cause Nothing But Thieves w Trójce. Płyta tygodnia trafi do dwóch Andrzejów. Pan Andrzej z Wodzisławia Śląskiego może oczekiwać na przesyłkę i pan Andrzej z Działdowa. Mamy wtorek, proszę Państwa. Słońce już dawno wzeszło, ale dzisiaj nie będzie z nami zbyt długo, bo zajdzie o godzinie 15.52. Dzień potrwa 9 godzin i 6 minut. A kto obchodzi dzisiaj imieniny? Najpopularniejsi solenizanci dziś to Jędrzej, Leon i Natalia. Wszystkim składamy serdeczne życzenia. No a jak? Od lat. Pani wie? Ja nieźle trzymam się. Trzymam się. Szyk i styl, bez tego nie ma mnie. Pani tu odetnie, a tu zostanie tak. Z tyłu ma być dywan, a z przodu krzywki brak. Zrobić jak się patrzy, bo wieczór zbliża się. Właśnie tu, tu, tu, niech pani zdzi na własne oczy. Niech to! Jak w lustro patrzy się, patrzy się. Modę znam, katanę z dżinsu mam. Tak, dobry gust, z tym człowiek rodzi się. Rodzi się. Jeśli dres to paski musi mieć. Pan wie, że wczoraj wraz z małżonką kupił go. Mamy takie same, nie wiadomo kto jest kto. Brat to zawsze lubił ciuchnieć taki sam jak ja. Bo pani wie, nie, nie, nie, pani szczyna tylko nie tu. Społeczne. Halo, tu mówi Warszawa. Na bieżni są prawie że wszyscy zawodnicy. Kopernik trzymał słońce, a ziemię ruch sprawił. Muzeum Historii Polski zaprasza na 15 przystanek Niepodległość. Gra Tak zmienił się świat. Udaj się w podróż online do międzywojnia, do złotych lat radia. Zaloguj się i graj gdzie chcesz i kiedy chcesz. Przystanek niepodległość.mushp.pl. Partnerem wydarzenia jest Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Take my heart.

co dziś w programie? Polska Akademia Nauk szuka naukowców z zagranicy, by rozszerzyć obszary badań polskiej nauki. Ciekaw jestem specjalistów, jakich dziedzin szuka polska nauka. W tej sprawie połączymy się z wiceprezesem panu Pawłem Rowińskim. Stawiamy na innowacje, proszę państwa, podobnie jak pewien student ze Śląska, który hoduje jaszczurki i drewnojady. Robi to w konkretnym celu. Chodzi o recykling styropianu. Ta historia także przed nami. W trójce do trzeciej także dzisiaj Ryszard Jaźwiński, jego gość, związany z festiwalem Camera Image. A w tej godzinie jeszcze przed 12:00 proza My Sweet Raskolnikow Janusza Głowackiego. Mam pewną propozycję, aby jeszcze przyjemniej spędzało nam się czas razem. Do 12 DJ-em będę ja, a po południu to państwo, przynajmniej w pewnym stopniu, będą decydować o utworach, które zagramy. Proszę wysyłać swoje propozycje SMS-owo 71335, ale także na adres piotr.firan@polskieradio.pl. Niech to będą piosenki odpowiednie państwa zdaniem na wtorkowe, wczesne popołudnie. A na razie mamy przed południe, 22 minuty pozostały do 12. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na osiedlu. pogoda, jaka jest, każdy widzi, dlatego może poszukajmy przyjemniejszych miejsc. Czas zanurzyć się w lekturze. Janusz Głowacki. Majsły Traskolników. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. Z gościnnym udziałem Oleny Leonenko-Głowackiej. Fragment 12. Cezar zdenerwował się chyba, bo powiedział coś głośno do Natalii. Pięści zacisnął, ale wymyślił wziąć się na sposób i w naszą stronę nową butelkę whisky wyciągnął. O nie, powiedział Rysiek, wziął, nalał sobie, wypił, dolał i odstawił flaszkę. Tak, nie będziemy rozmawiać. Jak było w czasie komuny? Kto się tu za was narażał i ginął? A osłaniał odwrót Napoleona? A powstaniami odciągał od was Rosję i Prusy? A czyje ryngrafy? Sobieski za kogo? Za czyje sprawy błonia zakwitały konnicą? Za kogo poszły szwoleżery, a najgęściej ginęły chłopy, a szumiały orły chorągwiane, a Niemcy z góry, a my cały ogień na siebie. I nigdy, jak tu stoimy, ja i mój kolega Janek, wielki pisarz, o jakim wam się nawet nie śniło. Otóż chciałem wam powiedzieć, że jest taki drobiazg, że nigdy, ale to nigdy nam się nie wypłacicie ani jako narodowi, ani osobiście wszystkimi waszymi małżami, ostrygami, sałatami, szampanami. Co wy wiecie o życiu, o naszym pokoleniu, o Pstynie, niedobitku, głodomorze, paskudzie, szufladzie, chuliganie, psinie, synku, parowie, parasolce, paszczy. Będziecie zawsze dłużnikami. Był taki człowiek, który nazywał się Mickiewicz, który starał się wam coś o nas wytłumaczyć, zanim zginął za was w Turcji. I ja tu robiąc film, chodząc po tych grobach, relikwiach, porośniętych zielskiem i zapomnieniem, gardzę wami. Rzucam wam w twarz nasze dumne nie. Powtarzam, nie wypłacicie się. Zachwiał się i oparł na akwarium. Zagrzmiało, błysnęło. Cezar poderwał się, ale usiadł. Deszcz siekł w okna. Natalia nie tłumaczyła, tylko patrzyła z ogniem w oczach. Blady student wszedł do pokoju i wlókł się wzdłuż ściany. Przemysłowcy z Włoch woleli się nie ruszać. A byliśmy mocarstwem, ale mocarstwem szlachetnym, jak się należy. Oto w zacnym ubiorze i złotej koronie siadł pomazaniec Boży na swym pańskim tronie. Podniósł rękę do góry. Miecz przed nim srogi, ale złemu tylko srogi. O to chodzi. Zawiesił głos i dokończył. Niewinnemu na sercu nie uczyni trwogi. Rybki zawirowały żywiej. Cezar jęknął, reszta siedziała jak zamurowana. Student spróbował śpiewać międzynarodówkę, ale głos mu się załamał. Pisnął: Vive la Pologne! Zanim osunął się na podłogę. Wtedy wydarzyło się to, co właściwie przewidywałem, że się może najgorszego wydarzyć. Rysiek wziął Lubą za rękę i wyszli z pokoju. Siedzieliśmy chwilę w zupełnym milczeniu. Student podniósł się do pół przysiadu, potem stanął i upadł koło mnie na fotel. Spróbował mnie pocałować, ale omsknął się po kanapie. Natalia zaproponowała kawę. Wszyscy zaczęli gadać. Pewno prosili o wyjaśnienia. Wstałem. Zrobiło się cicho. Wyszedłem na korytarz. Nikt mnie nie zatrzymywał. Wyglądało na to, że nie było tu już wiele do zrobienia. Lubow i Rysiek gdzieś znikli. Kolega, pomyślałem. Przyjaciel, artysta. Jak Judasz, jak Kain Abla. Zatrzasnąłem walizkę. Było w pół do dziesiątej. Zszedłem na dół, otworzyłem drzwi. Stanąłem na chwilę, ale nikt mnie nie zatrzymywał. Nikt nie wyszedł, żeby zobaczyć, co się dzieje. Choćby zainteresować się losem córki. Nie, pomyślałem. Nie daję rady. Przemysław Bluszcz czyta fragmenty jednego z najdłuższych opowiadań Janusza Głowackiego z lat 70. My Sweet Raskolnikow. Muzyka Łukasz Borowiecki, gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik i zespół zapraszamy od poniedziałku do piątku około 11:45.